Szerintem. Szia! Na, szia, anya, milyen virágod van? Kell-e nekem, hogy egyforma legyen? Két csokornak egyformának kell, nem, hogy nem kell. Valami egyszerű virágból vannak még csokraid? Van nátraforgóm. Meg a leg... van egy olyan tiszta nátraforgó csokorban megcsinálva, mert van, amiben van két dáliám. Aha, van nátraforgó, van dália. Gladiolád van-e? Van itt még egy 4-5 szál. Meg van gladiola is 4-5 szál. Meg van sóvirágomból két egyforma is. Meg van sóvirág is, az, ami megszárad, abból van két csokor. Mi? Mikor jössz te erre, kb. Hány óra? Most megyek rögtön, mert összepakoltam. Most indulsz? Aha. De itt akartam egy részét a Valentinára hagyni, de most vigyem akkor? Milyen virág érdekli? Sóvirág, élő, gladiola. Sóvirágot ne. Ilyen egyszerű, lehet ilyen napraforgó, gladiolás, dáliás. Jó van, akkor azokat mindjárt viszem, jó? Na jó, hát akkor gyere, és egyet, akkor hozzá. 5-10 perc múlva ott leszek. Na, szia! Na, jó, na, szia! Szia!